Livet er ej nem for en lille dreng. Spille bold ej mere, køre stål man ser, når han sidder der. Livet kan være svært for et lille barn, som er uerfaren. Starten den er sjov, tænk man kan få lov. Kører rundt på hjul, misundelsen er gul. Kammerat i flok, der er venner nok. Tiden fremad går, ensomhed du får. Spille på klaver, kan du meget mere. Læse i en bog, så du bliver klog. Tegne på papir, øvelse det giver. Lytte til musik, spise dejligt slik. Intet mere er sjov, når du ej får lov. Du er ofte sur, intet mere duer. Spacer dit man siger, navnet man der giver. Op med hovedet vind, svar dem blot igen. Livet det går op, glæden er i top. Livet det går ned, du vil have fred. Dog en ende for dine trange kår. Det er ikke nemt for en lille dreng. Kalvepærte det kan man ikke se. Ro i ben ej gå, kørestol man få. Det giver ingen men, krøbler ej dit ben. Et par år skal gå, frihedstimen slå. Tænk på det min dreng, når du kører omkring. Meget sjov du får, når du atter går. Så bliver alt jo godt, du bliver rank og flot. Du en cykel får, når af stål du går. Vi en glad dreng får, når af stål du går.